Свобода слова, адліга ці маніпуляція. Гадавіны украінскай і грузінскай рэвалюцыі, вынікі расчаравання і спадзевы. Галоўныя падзеі мінулага тыдня вачыма журналістаў і слухачоў свабоды. Такія тэмы наступнага выпуску перадачы. Іх будуць абмяркоўваць дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, супрацоўнікі службы Валер Каліноўскі і Ганна Соусі. Госці перадачы – дырэктары грузінскай і украінскай службы радыё «Свабода» Давід Какабадзе і Ірэна Халупа. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» у суботу 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабода».